اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا مبارک کلام آئیے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم علیم علی ہے، رؤوف و رحیم علیم علی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، فدا ہوں کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، ابوبکر فاروق عثمان علی ہے، ابوبکر فاروق عثمان علی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نہ کیوں چلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت سنت تلی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی سرور ہے رسول و ولی ہے خدا نے کیا تجھے کو آگاہ سب سے خدا نے کیا تجھے کو آگاہ سب سے عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے اور اس کی ساری تعریف کرنے کے بعد اب لگتا ہے اعلیٰ حضرت اپنا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ اتنی تعریفیں کیوں تھیں. سبحان اللہ, فرماتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا تھی شفاعت کرے حشر میں جو رضا تھی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی تیرے سب کس کو سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے نبی سرور ہے رسول و ولی ہے نبی رازدار مولا علی ہے. مانگنے کے آداب کا بھی کتنا خیال رکھا ہے کہ جو کہتے ہیں نا, جو مؤدب سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ جب بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو اس کی تعریفیں بیان کرتا ہے, اور پھر جو مدح سرائی کرتا ہے تو پھر بادشاہ سمجھ جاتا ہے کہ بہت مؤدب جو ہے یہ سوال کرنے والا ہے, تو مراد منہ مانگی جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے ماشاءاللہ. اور شاعری کے اصولوں میں بھی ہے خیر, یعنی پہلے مدحت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو بھی غرض ہوتی ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. تو شروع میں نیتیں بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ, اس کے بعد غرض سے نیت ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ عز وجل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے, تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے. اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے, اسی میں ان کی روح مبارک قبض کی گئی, اسی دن سور پھونکا جائے گا, اسی دن ہلاکت تاری ہوگی. لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابہ اکرام علی رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچے گا؟ ارشاد فرمایا, اور یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد کی ہے, حدیث نمبر 391, ابھی حدیث نمبر 1047, 1047. ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اجسام کا کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین, آج 6 رجب المرجب, سبحان اللہ, خواجہ خواجگان کی چھٹی شریف ہے آج, سبحان اللہ, اور 1432 سنہ ہجری بمطابق 8 جولائی 2011 سنہ عیسوی مدنی مکالمہ کا سلسلہ ہے. اس سے پہلے کہ باقاعدہ مدنی مکالمہ شروع ہو, اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے. عالم نیت شیخ طریقت امیر علیہ السنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا, اس میں یہ مدنی پھول بھی دیے کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کارے ثواب نہیں ہوتا, اور نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. مدنی مکالمہ کرنے سننے, مدنی مکالمے کی دوسروں کو دعوت دینے کا ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیجئے اور اس کی برکتیں لوٹئے. یہ بھی یاد رہے کہ امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں کے طریقوں سے بچنے پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا. ان میں سب سے پہلا مدنی انعام بھی نیت و ہی کا عطا فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سے بعض نیتیں یہ ہیں کہ جو ہمارے سامنے شرکا ہے ان کے لیے خاص ہوں گی, بعض نیتیں ایسی ہوں گی کہ جو مدنی چینل کے ناظرین بھی کر سکیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ مزید اپنی بھی نیتیں ہو سکتی ہیں. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا, اسی طرح اذکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا, یعنی اللہ اللہ کہوں گا. جہاں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا, یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام, صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بزرگان دین رحمہم اللہ المبین, اور خواجہ خواجگان غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. ان کے جو واقعات دوسروں کو آگے بیان کر کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا کہ روایتوں میں آتا ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ, اور آج کے اس خصوصی سلسلے میں ان کی خصوصی یوں سمجھیے کہ خواجہ خواجگان کی خصوصی برکتیں حاصل کرنے کے لیے مدنی مکالمے میں شریک رہوں گا. کہ علماء فرماتے ہیں کہ عرس کی رات بزرگوں کی طرف سے خصوصی نظر, بزرگوں کی خصوصی نظر سے بھی حصہ حاصل ہوتا ہے, تو ان کی خصوصی نظروں, ان کی خصوصی دعاؤں توجہ سے مالا مال ہونے کے لیے بھی آج کی رات بڑی رات مناؤں گا. نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا. نیس صلو علی الحبیب, اذکر اللہ, توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. آپ کی زندگی کے زندگی اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے مدنی پھول حاصل کر کر اپنی زندگی پر اپناؤں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا, اس پر عمل بھی کروں گا, اور دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. بالخصوص گھر میں بیان کر کر اس حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے ان کی اصلاح کا سمل کروں گا. پارہ 28 سورۃ التحریم, جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 66ویں سورت ہے, 66, اور یہ عدد بھی بہت پیارا ہے. لفظ اللہ اللہ کا حروف ابجد کے اعتبار سے جو عدد بنتا ہے وہ 66 ہے. سورۃ تحریم جو کہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 66ویں سورت آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پارہ 14 سورۃ النحل جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے، آیت نمبر 43 فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ترجمہ کنز ایمان، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، پر عمل کرتے ہوئے علماء اہل سنت سے رجوع کروں گا۔ الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت موجود، آپ کو ڈبل 12 گھنٹے سروس دینے کی کوشش ہے، تو آپ بھی فون کریں اور فون پر جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ مزید اپنے لیے نیتیں بڑھاتا ہوں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیے ہوئے حکم قرآنی کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغو انی بلو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا، اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، عربی انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی داغ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا، مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی ہونے والی نیکیوں کا ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، جملہ صحابہ و تابعین، اسیران کربلا، شہداء کربلا، ائمہ مجتہدین اور خواجہ خاجگان، خواجہ غریب نواز علیہ رحمت اللہ الوہاب، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً اور وہ اسلامی بھائی جو ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرے اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرتا ہو، اور 10 تاریخ کے اندر اندر ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے یہاں کو ذمہ دار کو جمع کرا لیتا ہو، ان کے ایصال ثواب کے لیے آج کا مدنی مکالمہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اور یہ نیت امیر علیہ سنت کرتے ہی رہتے، بلکہ آج کی کئی نیتیں امیر علیہ سنت کے الفاظ ہی کو لیا گیا تاکہ بزرگوں کے الفاظ کی برکتیں حاصل کرے۔ ویسے بھی آج تو مدنی مکالمہ بھی بزرگوں پر ہی ہے، ہمارے مدنی مکالمے کا یہ طریقہ کار اب کچھ اس انداز سے بن چکا جیسا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف ہوتی ہے، ہم نیتیں کرتے ہیں، نیت کے بعد جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی ہوتی ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ترجمہ سنیں اور تفسیر کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج الحمدللہ عز و جل مدنی مکالمے میں ہم نے پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے لے کر 64 تک کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اب اس کا ترجمہ کنز الایمان جو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کیا ہوا ہے، اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ مفسر شہیر صد الفاظل بدل المماثل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الحادی ان آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے اولیاء اکرام پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم اس کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ ولی کی اصل ولا سے ہے جو قرب اور نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو، جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے طاعت الہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا کسی غیر کو نہ دیکھے، یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو تو اللہ اس کا ولی و ناصر و معین و مددگار ہوتا ہے. متکلمین علماء کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی پر دلیل رکھتا ہو, یعنی دلائل کی بنیاد پر صحیح عقائد رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو. بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا. جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے. یہی طبری کی حدیث میں بھی ہے. ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے, یعنی ایمان و تقویٰ دونوں کا جامع ہو. بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں. اولیاء کی یہ صفت احادیث کثیرہ میں وارد ہوئی ہیں. بعض اکابر نے فرمایا ولی وہ ہیں جو اطاعت الہی سے قرب الہی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالی کرامت سے ان کی کار سازی فرماتا ہے, یا وہ جن کی ہدایت کا برہان یعنی دلیل کے ساتھ اللہ کفیل ہو اور وہ اس کا حق کے بندگی ادا کرنے اور اس کی خلق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے. یہ معانی اور عبارات اگرچہ جدا گانا ہے لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں, کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے. جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں. ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک بقدر اپنے درجے کے فضل و شرف رکھتا ہے. اسی طرح مفسر شہیر ثور الافاضل خوشخبری کے حوالے سے جو ہے ترجمے میں کہ انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں, اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس خوشخبری سے یا تو وہ مراد ہے جو پرہیزگار ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہے, یا بہترین خواب مراد ہے جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے جیسا کہ کثیر احادیث میں وارد ہوا ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ولی کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں, تو وقت خواب اس کے ذکر میں سوائے اس کے دل میں سوائے ذکر و معرفت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا. اس لیے جب ولی خواب دیکھتا ہے تو اس کی خواب حق اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتی ہے. بعض مفسرین نے اس بشارت سے خوشخبری سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے. مسلم شریف کی حدیث میں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اس شخص کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. فرمایا یہ مومن کے لیے بشارت عاجلہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ بشارت عاجلہ رضا الہی اور اللہ کی محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو زمین میں مقبول بنا دیا جاتا ہے. قتادہ نے کہا کہ ملائکہ وقت موت اللہ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں. عطا کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ موت کے وقت سناتے ہیں اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح جو آیت مجوز ہے کہ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی, اس کے تحت مفسر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے وعدے خلاف نہیں ہو سکتے جو اس نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسولوں کی زبان سے اپنے اولیاء اور اپنے فرما بردار بندوں سے فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پورا موضوع دے دیا آپ نے, تو گلدستے دے دیے, کیا بات ہے. ایک طرف ولی کے اوصاف, ولی کے مطلب برکتیں, ولی کے لیے خوشخبریاں, خوشخبری بشارت, اس کے اقوال اور ولایت کے مختلف اوصاف, مطلب میں یوں کہوں کہ مجھے بھی کوئی یاد آ رہا تھا اس کو سن سن کر. سبحان اللہ, مجھے بھی کوئی یاد آ رہا تھا. ماشاء اللہ, کیا کہنے, کون یاد آ رہا تھا, آپ وضاحت بھی فرمائے. وہ بہرحال ویسے مدنی چینل کے ناظرین سمجھ ہی سکتے ہیں کہ جو جس سے وابستہ اس کو وہی یاد آتا ہے. اب بہرحال بات یہ کہ اولیاء کرام کے حوالے سے کس قدر پیاری مطلب اقوال, کس قدر اقوال مفسرین نے جمع کروائے اولیاء کرام کے حوالے سے جمع کیے, یعنی اولیاء کرام کے اوصاف میں اطاعت ہے اللہ عز و جل کی اطاعت, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, دین کی اطاعت, نوافل کی کثرت, فرائض کی تکمیل, رب عز و جل کی رغبت, اور اس سارے اوصاف کے جو جامع ہیں وہ اولیاء کرام ہیں. یعنی اولیاء کرام ولایت اس چیز کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق معرفت حاصل کرنے کا. کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں یہ مشغول ہو جاتے ہیں اور ایسے مشغول ہو جاتے ہیں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کی تعریف ہوتی ہے، نیک نامی ہوتی ہے، اور اسے بھی بشارت کہا بعض بزرگوں نے. سارے اوصاف جو آپ نے بیان کیے ہیں اطاعت کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی جو ہے رضا کے کام کرنے کے حوالے سے، تو جب یہ سارے وہ کوششیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ رب العالمین ان کو اپنی طرف سے انعام کے طور پر ولایت عطا فرما دیتا ہے. کیونکہ علماء نے یہ لکھا کہ جو ولایت ہے وہ عطائی ہے، قصبی نہیں ہے، وہبی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے. کوئی آدمی جو ہے وہ کہے کہ میں کوشش کر کے عبادت کر لوں، یوں کر لوں، یوں کر لوں، میں ولی بن جاؤں، تو یہ کوشش سے جو ہے وہ ولایت نہیں ملتی. البتہ یہ جو نیک اعمال ہیں یہ ولایت عطا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. تو یہ جو اطاعت جو ہے وہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سے قبول فرما کے اسے اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے. تو ولایت کے حوالے سے جو یہ مدری پھول ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہے. جی، ان کی اہمیت ایک اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے. دیکھیے، اصل میں سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ جو ہیومنز ہیں یہ بائی نیچر امیٹیٹو ہیں. امیٹیٹو کا مطلب یہ نہیں کہ یہ میں آپ کو جو عمل کرتے ہوئے دیکھوں گا میرے مزاج پر اس کا اثر پڑے گا، ٹھیک ہے، یا آپ کی عادات انداز اتوار کے بارے میں مجھے پتا چلے گا تو میرے ذہن پر اس کا اثر پڑے گا. اب ہم اولیاء کرام کی، جیسے اب آپ نے اتنی ساری صفات بتائیں، آپ نے کہا کہ میں نے سنا اور مجھے کچھ یاد آیا، ٹھیک ہے نا. اب جب یہی بات ہے کہ جب اتنے سارے بزرگان دین ہیں، اتنے سارے بزرگان دین ہیں، اور اتنے سارے بزرگان دین کی ہم سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جب ان کی شخصیت، جب ان کا شخصیتی مطالعہ ہوتا ہے، تو اب ہمارے دل میں بھی پھر کیا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ انسپریشن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، رغبت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، موٹیویشن شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ایک مطلب بہت سے لوگوں کو اس طرح کا ایکسپیرینس ہوگا، تجربہ ہوگا، کہ جب بھی انہوں نے کسی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نیک بندے کے حالات زندگی سنے ہیں، ان کی شخصیتوں کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے، کسی نے ان کے بارے میں مطلب پیش کیا، تو ایک دل میں ایک مطلب ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی کشادگی پیدا ہوتی ہے، اور نیکی پر جو ہے وہ رغبت جو ہے یہ آپ محسوس کریں گے، اس کے اندر ایک ابھار پیدا ہوتا ہے دل کے اندر. تو اولیاء کرام کی سیرتیں پڑھنے کے اندر یا اس کے مطالعہ کرنے کے حوالے سے بزرگان دین نے اس طرح سے بھی مطلب نقل فرمایا کہ یہ جو ہے دل کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں اور نیکی کی طرف رغبت بڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ، ہم نے بھی کتنی مدری بہاریں سنی ہے، دعوت اسلامی کے مدری ماحول کے اندر بھی رسالہ پڑھا، بیان سنا، یہ سنا، ایک دم ون شاٹ مدری انقلاب برپا ہو گیا. یعنی کل رات کا بے نمازی آج کا تہجد ہو رہا ہے، تو اس طرح کا فرق آنا، یہ تو مطلب یوں سمجھیے کہ مدنی چینل کے ناظرین اسے تو بہت زیادہ واقف ہوں گے، کتنے واقعات انہوں نے سنے اور کتنی مدنی بہاریں سنی، بلکہ ہم نے تو ان کو مدنی بہاریں دکھائی بھی ہیں کہ وہ اس طرح خود آ کر اپنی مدنی بہاریں بیان کر رہے ہوتے ہیں، میرے ساتھ یہ تھا، میں پہلے یہ تھا تو پھر میں یہ ہو گیا، اور یہ سارے معاملات اس انداز کے ہوتے ہیں. تو اثر تو مرتب ہوتا ہی ہے، اور اولیاء کرام کے اوصاف سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اولیاء کرام اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں. جو افراد نافرمانی کرنے والے ہوں، نمازیں چھوڑ دینے والے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ غیر شرعی افعال کرنے والے ہوں، وہ اللہ رب العالمین کے ولی نہیں ہو سکتے. اور اولیاء کرام کا ہی اپنا رکھا ہو، لیکن اگر وہ شریعت کی پابندی نہیں کرتے تو ان کو ولی نہیں کہہ سکتے. اور لازمی بات ہے کہ شریعت کی پابندی کرتے یا نہیں کرتے، اس کا فیصلہ تو علماء کریں گے. اب جو بات علماء نے بیان کر دی اور یہ بات پتہ چل گئی کہ شریعت کی پاسداری نہیں ہے، تو اب وہ شخص ولی ہو نہیں سکتا. ولی ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہو، شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہو. خود سوچا جائے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کے عامل، صحابہ کرام علی مردوان دین پر عمل کرنے والے، تابعین دین پر عمل کرنے والے، تبا تابعین دین پر عمل کرنے والے، ائمہ مجتہدین دین پر عمل کرنے والے، تمام بزرگان دین جو سلاسل عربہ کے بانی جین ہیں وہ دین پر عمل کرنے والے، اولیاء دین پر عمل کرنے والے. یہ کون سا ولی ہوگا کہ جو دین پر عمل ہی نہیں کرے، اور دین مطلب وہ ولی بھی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے، درجہ ولایت بھی پایا ہوا ہے، سب کچھ پایا ہوا ہے، وہ سمجھ میں آنے والی بات پتہ نہیں کیسے ہو سکتی ہے. جب خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑا مقام رکھنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے، سب سے زیادہ رب تعالی کی بارگاہ میں مرتبہ رکھنے والے، اور سب سے زیادہ پرہیزگار، تو جو جتنا رتبے والا ہوتا ہے اتنا اس کے مطلب اس کی عبادت، اس کی ریاضت اور دین پر عمل کے معاملات اتنے ہی اچھے ہو جاتے. اب یہ کیسا ہو گیا کہ ولی بھی ہو گیا اور دین پر عمل بھی نہ ہو, خلاف شریعت کام کرے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اب آپ ایک سوال کہیں گے, لو وہ تو یوں کرتا ہے تو سیب آ جاتا ہے, ارے بھائی وہ یوں کرتا ہے تو وہ مطلب وہ بوٹی سے وہ انار اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ جاتے ہیں کھا لیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ فاسق اور غیر مسلم اگر کوئی کام خلاف عادت, عادتاً عام طور پر ایک کام نہیں ہو سکتا, ہوا پر آپ نہیں چل سکتے, پانی پر آپ نہیں چل سکتے, آپ اسی طرح مطلب وہ یہ اڑنا یہ بھی خلاف عادت کام ہے, تو یہ جو عادتاً کام نہیں ہوتے ایسا کام اگر نبی سے ہو تو معجزہ ہوتا ہے اعلان نبوت کے بعد, اعلان نبوت سے پہلے ہو تو ارحاس ہوتا ہے, اور یہی کام اگر ولی سے ہو تو پھر یہ کرامت کہلاتا ہے, اور یہی کام اگر کسی غیر مسلم سے یا فاسق فاجر سے ہو تو استدراج کہلاتا ہے. تو اس چیز پر مت جائیے کہ اس نے عجیب و غریب کام کر دیا. عجیب و غریب کام تو دنیا کے اندر وہ مطلب وہ سمجھے کہ وہ میجک شوز کے اندر بڑے عجیب و غریب کام ہوتے ہیں, تو سارے اولیاء کرام جمع ہوتے ہوں گے میجک شو کے لیے. مطلب میں نے ایک چوٹ کرنے کے لیے ایک بات کی آپ کو, تو آپ خود سمجھیے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی طرف ہماری رغبت ہو. بہرحال بہت پیارے مدنی پھول مفتی صاحب نے دیے. اصل معیار جو ہے وہ سنت اور شریعت کی پاسداری اور پابندی, یہ نہیں ہے کہ کوئی سیب لا دے, آم کھلا دے, بوٹیاں لا دے, نوٹوں کی برسات کر دے. تو حضرت اب وہ یعنی کہ جیسے میں نے بھی تذکرہ کیا اور وہ بھی تفسیر وغیرہ میں بھی اس طرح کے معاملات تھے, وہ پڑھ پڑھ کر بھی کچھ کوئی یاد بھی آ رہا تھا, اور پھر ہمارا آج کا موضوع بھی ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ تو دونوں چیزیں ایک ساتھ کر دیتے ہیں جی, اور ایسے زبردست کرتے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی خوش ہو جائیں. اور وہ ایسا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ الوہاب ہے اور ان کی سیرت پر ہے, تو جو یاد آ رہے تھے جن کی طرف اشارہ تھا انہی کی زبانی ہم ان کی سیرت سن لیتے تو دونوں کام ہو جائیں گے. تو بھائی مدنی چینل کے اسلامی بھائی جو ہمارے موجود ہیں ان سے عرض ہے کہ انہیں خواجہ صاحب کے مدنی پھول بزبان امیر علیہ سنت سنا دیجئے, دکھا بھی دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ ثم الحمد للہ, ہم نے جیتے جی ایک بار پھر ماہ رجب المرجب کو پا لیا. رجب المرجب میں جہاں بہت ساری برکتیں ہیں الحمد للہ, اس کی چھٹی تاریخ کو اللہ کے ایک مقبول بندے عطا رسول خواجہ خواجگاہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری علیہ رحمت اللہ القوی کا عرس بھی منایا جاتا ہے 6 رجب المرجب کو اجمیر شریف میں. تو اس وقت حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانوار پر دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے لاکھوں زائرین کا ہجوم ہوگا. منقول ہے ان دا ذکر صالحین تنزل الرحمہ, صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم اللہ کے ایک نیک بندے کے تذکرے کو سننے لگے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نے ہمیں ڈھاپا ہوا ہوگا. تو سلسلہ علیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضور سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری علیہ رحمت اللہ القوی کی بڑی شان ہے, جب مدینہ منورہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ میں حاضر ہوئے تو آپ کو حضرت سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت ملی, اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے. معین الدین کے معنی ہے دین کا مددگار, تو یہ نام نہیں ہے یہ لقب ہے. آپ کا نام تو حسن ہے, ہمارے ہاں یہ نام رکھا جاتا ہے, یہ خود ستائی والا معاملہ ہے کہ معین الدین یہ امام حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کو بارگاہ رسالت سے لقب ملا ہے, تو ہم غلام معین الدین ہیں, معین الدین کے غلام ہیں. الحمدللہ. وہ بہرحال یہ کہ ارشاد ہوا اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا. سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسائی جمیلہ سے لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے. وہاں کے کافر راجا پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہوئی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجائے پال جوگی کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا. اجائے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچ گیا. مسلمانوں کا استراب دیکھ کر، یعنی پریشانی دیکھ کر، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے. ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار حصار یعنی سرکل کے قریب آ کر بے کار ہو جاتے. اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جوں ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے. جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گرو یعنی استاد خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا. جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ بپھر گیا اور غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرغ چھالا یعنی ہرنی کا چمڑا بالوں والا ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا بیٹھا اور اڑتا ہوا ایک دم بلند ہو گیا. مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے. میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی نالین مبارکین یعنی مبارک جوتیوں کو اشارہ کیا. اشارہ پاتے ہی وہ جوتیاں بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئی، جادوگر کے بھی اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تڑا تڑ پڑنے لگی. ہر ضرب میں وہ بوکھلا کر نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر فیض اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوا اور عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہوا. سابقہ خوفناک جادوگر، آج بھی ان کا مزار عبداللہ بیابانی قدس سرہ ربانی، ان کا مزار خواجہ غریب نواز کے قدموں میں موجود ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج تو خصوصی مدنی مکالمہ ہے، ہم مدنی مکالمہ بھی کرتے رہیں گے، مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہے گا، تو کبھی ہم ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے اور کبھی کلام بھی سنیں گے. آئیے کلام سنتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اولیاء کرام کے جو شخصیتی مطالعہ ہے اور ان کی زندگی یا ان کی سیرت پڑھنے کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہوتا ہے, ایک اس کی جو بلیسنگ ہے, اس کی جو برکت ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے مختلف قسم کی نیکیوں, مختلف قسم کے اعمال کی بہت زبردست رغبت محسوس کرتے ہیں. تو میرا یہ ذہن مطلب جب بنا ان کو ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, ایک تو یہ کہ یہ بہت ہمہ جہتی شخصیت ہیں, مینی فیسٹس ہیں ان کے, بہت سے زیادہ پہلو ہیں ان کی سیرت طیبہ کے. یہ مرید بھی ایسے کامل ہیں, مرشد کی ہونے کی ان کی حیثیت سے دیکھیں تو اتنے زبردست مدنی پھول ہیں. اچھا مبلغ, جو مبلغ اسلام تو ایسے زبردست ہیں یہ کہ یہ تو سمجھیں اس پر ایک الگ ہمیں مدنی مکالمہ کرنا چاہیے. تو کبھی انشاءاللہ موقع ہوا آنے والے دن, بحیثیت جی ہاں, خواجہ صاحب بحیثیت مرید, خواجہ صاحب بحیثیت جی ہاں جی ہاں بالکل. اور بہت ہی عظیم سلسلہ چشتیہ کے بہت ہی عظیم صوفی ہیں, انہوں نے اپنے سلسلے کی ترویج و اشاعت کے لیے جو خدمات سر انجام دی اس کے حوالے سے تو ایک الگ مطلب یہ ایک الگ موضوع ایک الگ مدنی مکالمہ اس پر بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن ابھی یعنی دیکھیں اگر ہم ناؤ ڈیز جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں معاشرے میں دیکھتے ہیں اور جو ہم یوں سمجھے ہم اپنے اندر جو فالٹس دیکھتے ہیں فلاس دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہم خواجہ صاحب کی سیرت طیبہ کے مدنی پھول لے سکتے ہیں اور جو بہت نمایاں ہیں ان کی شخصیت میں جو پہلو ہے وہ مجھے مطلب ادب کا محسوس ہوا نا, یہ ان کی جو ادب ان کی سعادت مندی ماشاءاللہ ان کی فرما برداری بینگ اے مرید بینگ اے اسٹوڈنٹ تو یہ مطلب حیران کن یعنی اور عقل دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے ان کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں کیسے. تو ابھی صرف وہ بٹلا ایسا لگتا ہے کوئی واقعہ کوئی تجسس پیدا کر دیا اپنے کوئی واقعہ بھی بیان کر دے کوئی سمجھ نہیں پھول. جی ہاں میں عرض کرتا ہوں لیکن میں یہ ذرا ادب کی اہمیت کے حوالے سے بھی تھوڑا سا یہاں کرام کرنا چاہوں گا کیونکہ فی زمانہ خصوصا نوجوانوں کے اندر ٹین ایجرز کے اندر جو ہے نا یہ صفت مطلب یہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ محرومی سی ہوتی چلی جا رہی ہے ہم جو نوجوانوں کا طرز عمل دیکھتے ہیں بہت سی چیزوں سے محرومی ہو چکی ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا روحانی سفر کا جو ایک عروج شروع ہوا اس کی داستان اب کہاں سے شروع ہوتی ہے, یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت کے والد گرامی بھی یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ خود بھی مطلب ماشاءاللہ صاحب تقویٰ شخصیت تھے اور حضرت کا بغداد شریف میں مزار ہے لیکن ان کا تقریباً جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال کی عمر شریف تھی ان کی تو حضرت کا وصال ہو گیا تھا بغداد شریف کے اندر ہی. اب انہیں ان کے ترکے سے وراثت کے اندر حضرت سیدنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک پن چکی ونڈ مل اور ایک باغ جو ہے وہ ان کو وراثت میں ملا. اب آپ دیکھیے 15 برس کی عمر جوانی دیوانی مشہور لیکن یہ اللہ والوں کی جوانی ہے ماشاءاللہ اور ہم لوگ اپنا بھی مطلب اس پر قیاس کرتے چلے جائیں کہ ہمیں کتنے مدنی پھول اس میں مل رہے ہیں. پھر صاحب ثروت کے بیٹے ٹھیک ہے خود بھی اب ظاہر ہے کہ ان کو ایک بزنس وینچر مل گیا ایک آمدنی کا بھی ایک ذریعہ ہے اور جی ہاں ایک معمول اس طرح کا. اور پھر حسنی حسینی سید معاشرے میں عزت مقام ایک وہ بھی ساری آپ سارے فیکٹرز دیکھیے. اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باغ کی خود نگہبانی فرمایا کرتے تھے, باغ کے اندر پانی لگا رہے تھے تو وہاں پر حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مجذوب بزرگ تھے ایک وہاں حضرت ان کا گزر ہوا. جب اب یہ دیکھیں یہ اتنی زبردست شخصیت دنیاوی لحاظ سے بھی جس کا مطلب مقام و مرتبہ ہے جب اس نے ایک مجذوب کو دیکھا تو ان کا یہ عالم کہ یہ انہوں نے سارا کام چھوڑا اور لپک کر ان کی طرف گئے. حضرت کو مطلب میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں واقعے کا, حضرت کو یہ اپنے باغ میں لے کر آئے اور ایک درخت کے سائے میں بہت ہی آرام کے ساتھ ادب کے ساتھ بٹھایا, ایک تازہ خوشہ انگوروں کا گچھا جو ہے وہ لیا اور بہت ہی ادب کے ساتھ حضرت کی خدمت میں پیش کیا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خدمت میں. اور یعنی ایک دنیاوی مقام و مرتبہ رکھنے والا ذی عزت شخص اس کی ان کی خدمت میں دو زانو جو ہے وہ ادبن بیٹھ گئی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طرز عمل دیکھیں ان کی جو ہے طرز عمل دیکھیے کیسا ہے. اب یہ نوجوان باغبان بس اس کا انداز اللہ کے ولی کو بھاگ گیا مدینہ مدینہ ہو گیا ماشاءاللہ. اب بعد اب با نصیب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جو گردی شریف تھی اس میں سے ایک سوکھی روٹی یعنی کھلی کا وہ ایک ٹکڑا نکالا سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا چبایا تھوڑا سا اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا. اب یہ بھی ماشاءاللہ ہے ان کی عاجزی ہے انہوں نے لیا اور اس کو جب کھایا جو ہی وہ لقمہ حلق سے نیچے اترا دل کی دنیا بدل گئی اندر ایسی روشنی ماشاءاللہ پیدا ہوئی ایسی روشنی پیدا ہوئی دل دنیا کی محبت سے ایسا اچاٹ ہوا. اب یہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ ہم تو یعنی کہ تصور بھی شاید کہاں صحیح طرح سے جما سکتے ہیں. تو اب ان کے ایسا دل میں مدنی انقلاب برپا ہوا کہ یہ پھر ان کو مطلب ایک دھن سوار ہو گئی کہ بس اب جو ہے رائے خدا عزوجل میں سفر کرنا ہے اور وہ علم دین حاصل کرنا ہے. میں نے تو انہوں نے اپنا جو مطلب جو ان کو وراثت میں ملی تھیں اشیاء وہ انہوں نے بیچی اور پھر یہ رائے خدا عزوجل میں انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا. سمرقند بھی گئے, بخارا بھی گئے. تو علم دین کی اتنی زبردست نعمت, یہ دیکھیے اس کے پیچھے ہم اگر اسٹارٹنگ پوائنٹ دیکھتے ہیں, اس کا آؤٹ سیٹ دیکھتے ہیں, تو وہ کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک اللہ کے ولی کی, ایک مجذوب کی, انہوں نے ادب کیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ ایک ادب کی برکت اور ثمرہ یہ ہے جو نتیجہ ہے, سو پورا عالم اس کا صدقہ کھا رہا ہے. یعنی کہ دروازہ کھل گیا نا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی, تو دیکھیے غریبوں کے لیے نوازنے کا ماشاء اللہ کیا کہنے کر رہے تھے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی ریاضیہ میں ادب کے حوالے سے مختلف مقامات پر ذکر کیا, تو دو جگہ جو مجھے یاد آ رہی ہے اس میں ایک یہ ہے کہ ادب دین ہے, ایک قول ذکر یہ کیا کہ ادب دین ہے, اور دوسرے مقام پر یہ ذکر کیا کہ اگر ادب نہیں ہے تو دین نہیں ہے, یعنی جس کے اندر ادب نہیں تو اس کا دین کامل نہیں ہے. تو یہ جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر ادب کا اتنا جذبہ تھا, اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ حسنی حسینی سید ہیں, کہ الحمدللہ عزوجل آپ کے جو والد گرامی تھے وہ حسینی اور آپ کی جو والدہ محترمہ تھی وہ حسنی سید تھیں, اور آپ ایک سید گھرانے کے اندر پیدا ہوئے اور آپ نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ گھر کے اندر ہی حاصل کی, اور 9 سال کی عمر میں آپ نے حفظ القرآن مکمل کر لیا. اس کے بعد سنجر جس جگہ آپ رہتے تھے اور اس علاقے کے اندر آپ کے اباؤ اجداد جو ہے عراق سے ہجرت کر کے یہاں آگے تھے, اور سنجر در جو ہے یہ خراسان کا ایک علاقہ ہے, تو آپ نے وہیں پر جو ہے دینی تعلیم حاصل کی. جب آپ نے دینی تعلیم حاصل کی تو یقیناً یہ دینی علوم حاصل کرنے کی برکت سے آپ میں یہ ادب والا جو ہے وہ آپ کا ذہن بنا کہ مجھے بزرگوں کا اور اولیاء اکرام کا بڑوں کا جو ہے وہ ادب کرنا ہے. یعنی گھر کا ماحول اور تعلیم, یعنی دینی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے بالآخر آپ کا ذہن ادب کا بنا اور آپ ادب کی طرف راغب ہوئے. تو تربیت اور تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے, میرا خیال آپ کی بات کا خلاصہ یہ بنے گا. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ادب کرنے والی بن جائے, صحابہ اکرام کا ادب, انبیاء اکرام کا ادب, اولیاء اکرام کا ادب, والدین کا ادب, رشتہ داروں کا ادب, دین کا ادب, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی جو ہے وہ مدنی اور دینی اصولوں کے مطابق کریں. اور الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس کے لیے بہترین ایک ذریعہ ہے کہ خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر لیں. طلبا کے لیے, مدنی منوں کے لیے مدرسۃ المدینہ ہے, طلبا کے لیے جامعۃ المدینہ ہے, تو اپنے مدنی منوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدارس جامعات میں داخل کروایا. مدرسۃ المدینہ, دار المدینہ, جامعۃ المدینہ, اور اب تو الحمدللہ عزوجل کئی شاخوں پر کام ہو رہا ہے, اور ان قریب آپ اعلان سننے والے مدنی چینل والے یہاں کھل چکا, یہاں کھل چکا, یہاں کھل چکا, وہاں کھل چکا, بیرون ملک کھل چکا. تو اس انداز سے انشاءاللہ عزوجل ان قریب آپ یہ ساری بہاریں سنیں گے اور اس کے مطابق آپ ترکیب بنائیں گے, اور انشاءاللہ آپ دار المدینہ وہ للطالبات کھلتا ہے یا للبنات کھلتا ہے, یعنی مدنی منیوں کے لیے بھی ان قریب آپ کے کانوں میں آواز آئے گی کہ دار المدینہ کھل چکا ہے. دار المدینہ سے مراد کیا یہ بھی بتا دیجیے. دار المدینہ آپ یہ آپ یہ سمجھے کہ مدرسۃ المدینہ کے جو طلبہ ہوتے ہیں یہ فارغ ہونے کے بعد جامعہ تک پہنچے, اس کے بیچ میں جو انہیں علوم چاہیے, جیسے ان کو اردو آنی چاہیے یا انہیں انگریزی آنی چاہیے, اور پھر جا کر وہ آگے پڑھیں گے, اور اس کے ساتھ ابتدائی دینی معلومات, پھر ان کا جو حفظ و ناظرہ یہ کر کر آئے, اس حفظ و ناظرہ کی منزل اور جو ان کی دہرائی ہوتی ہے, جو ان کی پریکٹس ہوتی ہے, تو بیچ میں ان کو ایک آپ سمجھے ایک بریج ہے, یہ جامعۃ المدینہ, یہ مدرسۃ المدینہ. اب تھوڑا سا گیپ تھا تو دعوت صاحب نے بریج بنا دیا کہ اب یہاں آئے, یہاں سے برج کراس کرے, جامعۃ المدینہ کے اندر تیسرے درجے میں جا کر بیٹھ جائے. یہ برج ہے, ماشاء اللہ. تو یہ برج ہے, اس برج کو اپنائیے اور اپنے بچوں کو داخل کیجیے. آپ صبر کیجیے, اگر آپ کے یہاں ابھی دار المدینہ نہیں ہے, ان قریب آپ بھی سن لیں گے آواز. بہرحال ہمارا مدنی مکالمہ جاری ہے, اور ہمارے پاس اس وقت نگران شورا بصورت آواز و شکل موجود ہے. آئیے ہم نگران شورا کے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں خود مرید تھے وہ کامل مرید تھے، حضرت سیدنا عثمان ہروانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر آپ نے بیعت کی، اور یہ ایک پڑھا اور سمجھا ہے کہ پیر کامل بننے کے لیے پہلے مرید کامل بننا پڑے گا، جو مرید کامل نہیں بنا وہ پیر کامل کیسے بنے گا؟ گھر بار میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ آپ نے شاید سنا ہوگا بڑے بڑوں سے کہ جو اچھی بہو ہوتی ہے وہ اچھی ساس بنتی ہے، رحم دل بہو ہوتی ہے تو رحم دل ساس بھی بنتی ہے، یہ اسے سمجھانے کے لیے۔ کئی بزرگوں سے آپ نے فیض لیا، جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہند کا سلطان ہند بنا دیا، عطا رسول کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کو کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی عطا ہے ہمیں، تو تھے ان کی زمین وغیرہ بھی تھی، روزگار ان کا تھا، لیکن سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے پھر یہ معین الدین بن گئے، دین کے مددگار، اور یہ بھی انہیں لقب میرے آقا کی بارگاہ سے ملا، معین الدین، دین کا مددگار، اور الحمدللہ ہم غلام معین الدین ہیں۔ تو یہ وہاں سے سارا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے ارشاد، بشارت، ہمت، طاقت، حوصلہ پا کر جب یہ اجمیر کی طرف چلے تو راستے میں کئی بزرگوں سے فیض لیتے لیتے گئے، بغداد معلہ پہنچے، ایک قول کے مطابق یہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ میرے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی، اور ایک قول کے مطابق مامو زاد بھائی ہیں۔ تو بغداد سے ہوتے ہوئے دیگر بزرگوں سے برکتیں فیض لیتے لیتے داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی، وہاں پر آپ نے اپنا وقت گزارا، اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقی سارا پیر کامل کامل آرار ہنما، یہاں بھی پیری مریدی کا بیان کر کے نکل گئے آگے، یہاں غریب نواز پیر، غریب نواز تھے پیری مریدی والے، بالکل طریقت کی لائن تھی، طریقت کا معاملہ تھا، یہ چھٹی صدی کے بزرگ ہیں، اور پہلے سے چلیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے چلیں، وہاں سے ہی وہاں سے چلے، اس سے پیچھے سے چلے، تو یہ تو پیری مریدی کا سلسلہ یہ صدیوں صدیوں صدیوں پرانا ہے، اور جہاں اتنی بھی عملی آج کے دور میں نا، تو ایک یہ بھی ایک عمل ہے پیری مریدی والا مرید بننا، اس میں بھی بڑی کوتاہیاں ہیں۔ البتہ آپ ایک مرید کامل تھے، اور کم و بیش 20 برس آپ نے اپنے پیر کے ساتھ سیاحت کی، پیر کی خدمت کی، کتنے برس؟ 20 برس پیر کی خدمت میں گزارے، تو میں وہاں چلا پیر کامل اور مرید کامل، تو ایسے مرید کامل تھے 20 برس اپنے پیر کامل کی صحبت میں رہے، تو اس سے مجھ ایک مدنی پھول ملتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، اولیاء کاملین نے، خود خواجہ ہند نے دیکھا کہ پیر کی صحبت میں انسان اپنی منزلیں طے کرتا ہے، یہاں سے برکت لیتا ہے، فرائض اور واجبات اور شریعت و طریقت کے علوم حاصل کرتا ہے، اور بڑے بڑے اکابر علماء، آپ کو یہ کہے کہ جناب اکابر علماء، لیکن خواجہ صاحب یاد رکھیے اللہ جو اللہ کا ولی ہے وہ عالم ہے، جو اللہ کا ولی ہے وہ عالم ہے، جو عالم نہیں وہ ولی نہیں، اللہ علم والے بندوں کو دو سکتا ہے، مطلب اپنے علم، جو ولی بنتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ تو اب ان کا اپنا ایک علم و عمل کا مقام تھا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور یہ پیچھے کافی علم کی منزلیں طے کرتے کرتے کرتے کرتے یہاں تک پہنچے تھے، اور جب یہاں آئے اپنے پیر کامل کی صحبت میں، اور یہاں سے آپ نے 20 برس پیر کامل کی صحبت اور ان کی خدمت کی سعادت پائی، اور وہاں سے کتنی منزلیں طے کی ہوں گی، کتنی منزلیں طے کی ہوں, کتنی معرفت آپ نے پائی ہوگی, کتنی حقیقت پائی ہوگی, کتنی روحانی قوت پائی ہوگی, اس کا تصور کرے بندہ. اور ایسی طاقت, پھر آپ نے آگے پیر, آپ بھی پیر بنے, آپ کے مرید کامل خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے, یہ وہ تھے جنہوں نے ماں کے پیٹ میں 15 پارے حص کیے تھے. تو ایک مرتبہ ابھی خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ عمرہ اور دیگر, کیونکہ آپ کا بڑا رعب و دبدبا تھا, کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, تو ایک بری عورت سامنے آئی اور کہا کہ عمرہ اور جو بادشاہ اور یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے, کہا کہ میری شادی کرا دو ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی. کہا کس سے کرنا چاہتی ہے؟ کہا یہ بختیار کاکی سے. سب کو جھٹکا لگا, پھر آگے بولی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ بچہ اس کا ہے. اب سارے مطلب وہ شوکنگ نیوز تھی, یہ بالکل گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. خواجہ بختیار کاکی نے کیا کیا, کتابوں میں لکھا ہے خواجہ بختیار کاکی نے کہا المدد یا پیر و مرشد, اور اسی وقت خواجہ غریب نواز ظاہر ہو گئے. فرمایا کیسے یاد کیا, مصیبت میں ہو تہمت لگ رہی ہے مدد کیجئے. خواجہ غریب نواز نے عورت کو کہا, عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ بچہ بولے گا. تو اندر سے بچے کی آواز آئی کہ میری ماں بدکار ہے اور میں فلاں فلاں کے اولاد ہوں. یوں اپنے مرید کامل کو بچا کر آپ تشریف لے گئے. یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے, یہ عطا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا خیال تھوڑی تھوڑی تو سن لی ہے, پوری پوری سن لینی چاہیے. اور اس وقت شہزادہ حضور نے بھی کلام پڑھا ہی ہوا ہے, تو کیا یہ اچھا ہے رات بھی آج ہی کی رات کی میں زیادہ مناسبت ہے. آئیے شہزادہ امیر علیہ سنت کی زبانی ہم من کبٹ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, خواجہ کی میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, خواجہ کی میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, بے خوف خدا کا نام لیا, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, بے خوف خدا کا نام لیا, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, اسلام کا یوں پرچار کیا, اسلام کا یوں پرچار کیا, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, خواجہ کی میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, خواجہ کی میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ پال بجو گے جادوگر خواجہ کے قدموں میں گر کر, یہ پال بجو گے جادوگر خواجہ کے قدموں میں گر کر, رو رو کے توبہ کرنے

اور جیسے کہ ہمارے شہزاد حضور نے بھی منقبت میں ماشاءاللہ معلومات دے رہے تھے, وہ مدنی پھول بھی دے رہے تھے, مطلب جی ہاں سیرت بھی بیان کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ تاریخ بھی ہو رہی ہے. جی ہاں تو اس میں انہوں نے یہ بھی مطلب جیسے بتایا, آپ کو یاد ہوگا کہ سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے مسجد نبوی شریف میں درس حدیث, جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان درس حدیث دینے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی انہوں نے. دیا تو یہ ایسے مطلب زبردست بزرگ تھے, اور یہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ خراسان کے اطراف میں ان کی کئی تصانیف جو ہیں وہ مشہور و معروف ہیں, یعنی کہ یہ آتھر بھی تھے, بکس بھی جو ہیں ان کی تھیں, جی مصنف بھی تھے ماشاءاللہ. تو یہ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا میں ادب کے حوالے سے کلام کرنا چاہ رہا تھا. اب یہ دیکھیے کہ اتنا بڑا عالم جس کی تصانیف ضائع و شائع ہوں, زال والا ضائع یعنی پبلش ہوں اور وہ پھیلی ہوئی ہوں اطراف کے اندر, لوگ اس سے اصول علم حاصل میں کیا کیا فرق آ جاتا ہے. ابھی مدنی چینل والوں کو تو اپنے ایک دم پریشان ہو گئے ہوں گے, وہ سادہ الفاظ میں یعنی پبلش تھیں لوگ جو ہے ان کو, جی ہاں لوگ تب شبہ تھی یعنی کہ لوگ نقل کرتے تھے, مطلب پڑھتے تھے اصول علم کے لیے ان کو, مطلب ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے. تو اب بہرحال یعنی کہ حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو اتنی بڑی قداور شخصیت ہیں یہاں پر دیکھیں, مگر پھر بھی آپ دیکھیے کہ جیسے ہمارے حضور سیدی غوث اعظم ہمارے نگران شورا فرما رہے تھے کہ یہ جو ہے بغداد شریف تک کا سفر کیا, اس کے علاوہ اور مطلب مختلف بزرگان دین کی خدمت میں انہوں نے جا کر برکتیں حاصل کرنے کے لیے, فیوز حاصل کرنے کے لیے یہ سفر کیے انہوں نے, رائے خدا عزوجل میں سفر کیا. تو اب یہ بھی تو دیکھیے نا ان کی کتنی سعادت مندی اور ان کی یہ کیسا زبردست ادب کا ان کا ماحول ہے کہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی دوسرے کی خدمت میں اگر اور مزید برکتیں مل رہی ہیں یا اپنی اور طلب ہے اس کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے تو انہوں نے آر محسوس نہیں کی, اور یہ آپ جو ہے مطلب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فیوز و برکات کا آپ نے اقتصاد کیا, حصول آپ نے مطلب جاری رکھا. کی سیرت کے اندر وہ جو روایت آتی ہے نا کہ دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے, اللہ اللہ علم کا حریص ہے ماشاء اللہ, یہ علم کے حریص تھے اور اس حرص میں اس مدنی حرص میں ماشاء اللہ آپ نے اس انداز سے سفر کیے. تو جہاں انہوں نے سفر کیے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت دے دیتے ماشاء اللہ, آپ بھی سفر کر لیجئے اور آپ کے پاس تو بہت سے مواقع, اتنا آسان کر دیا دعوت اسلامی نے آپ کے لیے, اتنا آسان کر دیا, اتنا آسان کر دیا, گھر بیٹھے بیٹھے آپ علم سیکھ سکتے ہیں. کیا کیا چیز سیکھ سکتے ہیں آپ گھر بیٹھے بیٹھے, جہاں آپ مدنی مقال میں دیکھ رہے ہیں, دار الافتاء دیکھ رہے ہیں, احکام تجارت دیکھ رہے ہیں, جہاں آپ پتہ نہیں کیا مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں, معاشرے کے ناسور دیکھ رہے ہیں, اصلاح امت کے سلسلے دیکھ رہے ہیں, اور سلسلوں پہ سلسلے دیکھ رہے ہیں, وہاں اتنے سارے سلسلے تو آپ پہلے سے دیکھ رہے تھے اور ایک عرصے سے یعنی چند سالوں سے مدنی چینل آپ کی خدمت کر رہا ہے, وہاں ایک انتہائی منفرد انقلابی, اب آپ انقلابی کہیں یا کیا کہیں, ضروری کہیں, ضروری تو ہے ہی انقلابی ہے. آپ دیکھیے کہ تو ماشاءاللہ ایک دم گھر بیٹھے اتنی ساری اور ایسی برکتیں بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے آپ کو کیا دکھا دیا, کیا سکھا دیا, کیا بتا دیا, فرض علوم کورس. اور فرض علوم کورس میں کیا ہے آئیے سنتے نہیں دیکھتے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیپ ٹاپ کے اوپر امیل سنت کی میل موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ لکھتے ہیں فرض علوم کورس نہایت ہی اہم کورس ہے, کاش مجھے بھی شمولیت کی سعادت ملتی, یقین مانیے میرا بس چلتا تو بس صورت جواز حسب ضرورت اجرت دے کر بھی اسلامی بھائیوں کو یہ کورس کرواتا. دکاندار و گاہک, سیٹھ و ملازم, ڈرائیور اور پیسنجر, میاں بیوی, والدین اولاد, بھائی اور بہن, پڑوسی اور رشتے دار, قرض خواہ اور قرض دار, حاکم و محکم, ہر ایک کے لیے اس کی موجودہ حالت کے مطابق ضروری مسائل جاننا فرض عین ہے. اس میں بھی جو بات لکھی گئی ہے میل کے اندر یہ بھی ایک علم ہے, یعنی ان معاملات کا علم حاصل کرنا یہ بھی مجھ پر فرض ہے. یہ بھی کس قدر اہم علم ہے کہ یہی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ پر علم سیکھنا فرض کیا ہے. اس میں یقیناً آپ کی اصلاح امت کا ایک جذبہ میں محسوس کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید اس کی برکت عطا فرمائے, اللہ تعالی آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ مدنی قاعدے کی مشق کا سلسلہ جاری ہے. مدنی قاعدے کے سبق نمبر 4 آج اس کی مشق ہوگی, جس کے اندر حرکات کی ادائیگی کے ساتھ ان حروف میں فرق کرنے کی مشق کریں گے. اگر ان چیزوں کی احتیاط نہ کی جائے تو تین طرح کی خامیاں پیدا ہوتی ہیں، یا حرکات دراز ہو جاتی ہیں، یا پھر حرکات مجہول طریقے سے ادا ہوتی ہیں، یا ان میں جھٹکا پیدا ہوتا ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی زبر زیر پیش کسی حرف پر ہوگی تو کسی حرف کو ہم دراز نہیں کریں گے. اگر ہم نے دراز کیا تو اس میں حرف مد پیدا ہو جائے گا. تو اس طرح کی جو غلطی ہوتی ہے یہ واضح اور بڑی غلطی کہلاتی ہے، جسے لحن جلی کہتے ہیں. زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں سے لگتی ہے تو لگنے کے بعد فوراً نہیں ہٹتی، آہستگی کے ساتھ یوں ہٹتی ہے، لگ کر آہستگی کے ساتھ یوں ہٹتی ہے اور دود ادا ہوتا ہے. تو دود کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو صحیح ادا ہوگا، ورنہ دود دواد نہیں پڑھا جائے، جیسے ولد ڈال لین، یہ غلط ہے. ہمزے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، دو اس کی، ایک تو الف شکل میں ہوتا ہے اور دوسرا عین کے سرے کی شکل میں جو حمزہ ہوتا ہے، اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او. اب اس کو آ ای او اس طرح نہیں کریں گے، یہ دراز ہو جائے گی اور اس میں حرف مد پیدا ہو جائے گا اور یہ حرکت حرکت نہیں رہے گی بلکہ یہ دراز ہو جائے گی. قل یا ایھا الکافرون، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ فرض علوم کی بہاریں خوب ہم لوٹ رہے ہیں، اور آج فرض علوم کے ایک اہم ترین موضوع یعنی عقیدے سے متعلق، اور عقیدہ بھی وہ کہ جو ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق رکھنا ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سنیں گے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق بھی ایسے کئی عقائد ہیں کہ اگر ان کے برخلاف عقیدہ رکھا تو انسان جو ہے مسلمان جو کہلاتا ہے وہ اگر اس کے برخلاف عقیدہ رکھنے والا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ان کی ضرورت کیا ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی، ان کو ان مثالوں سے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 یعنی 77 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ملے، یعنی بھلائی حاصل ہو، دو جہاں کا فائدہ تمہیں حاصل ہو، اس امید پر اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے لیے سجدہ کرو، اس کے لیے رکوع کرو اور اچھے کام کرو. عبادت کی پہچان کیسے حاصل ہو کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، یا جو نیک کام ہیں وہ کام کہ جو ہمیں آخرت میں ہمیشگی کے عذاب سے، دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے، اور دوزخ کے مطلقاً عذاب سے کہ دوزخ میں ہم جائیں نہ آخرت کے اندر نجات پا جائیں، ایسے کاموں کی پہچان ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ ہم نے 5 وقتہ نماز پڑھنی ہے، عشاء میں ہم نے 17 رکعتیں پڑھنی ہیں، ہم نے مغرب میں 7 رکعتیں پڑھنی ہیں، ہم نے ظہر کے اندر 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، عصر میں 8 پڑھنی ہیں، فجر میں 4 پڑھنی ہیں، اس طرح عبادت کے جو دوسرے معاملات ہیں، روزہ ہم نے اس وقت سے اس وقت تک رکھنا ہے، زکوٰۃ اتنے مال پہ ادا کرنی ہے، حج اس طریقے سے ادا کرنا ہے، ان تمام کاموں کو ہم اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے. کوئی بندہ اپنی عقل کے ذریعے فجر کی رکعتوں کی تعداد متعین نہیں کر سکتا، وہ مقرر نہیں کر سکتا اس نے فجر کے اندر 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. وہ اس بات کو مقرر نہیں کر سکتا اپنی عقل کے ذریعے کہ اس نے ظہر کے اندر 12 رکعتیں پڑھنی ہیں. الغرض جس قدر عبادات ہیں کہ جو بندے پر فرض کی گئی ہیں وہ اس کی پہچان اپنی عقل کے ذریعے نہیں کر سکتا, تو لا محالہ طور پر بندے کو حاجت ہوتی ہے ایک ایسی ہستی کی جو اسے اس کے رب عز و جل کی طرف سے اس بات کے بارے میں بتائے کہ اس کے اوپر کیا فرض کیا گیا ہے, اور وہ ہستی نبی کی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ہمیں ایک آئیڈیل ملا کہ جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے, اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے. تو وہ بھی ایک نبی کی ہستی ہے کہ جس کی زندگی کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا. اللہ تعالی نے خلق یعنی مخلوق کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں جن پاکیزہ بندوں کو اپنے احکام اپنے جو حکم تھے کہ کن کن باتوں پر عمل کرنا ہے کن باتوں سے بچنا ہے, ان احکام کو پہنچانے کے لیے بھیجا, ان کو نبی کہتے ہیں. جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے سارے کے سارے بشر یعنی انسان تھے, ٹھیک ہے, اور جو مطلقاً نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ہمارے نزدیک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ بشر ہیں, لیکن ان کا بشر ہونا ان کے نور ہونے کے مخالف نہیں ہے, ٹکراتا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ بشر ہیں تو نور نہیں ہو سکتے, ہمارے نزدیک وہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں, بلکہ بشر کا جو انکار کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو نوری مخلوق ہیں فرشتے ہیں, ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم کے اندر یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ یہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ظاہر ہوئے اور فرمایا فتمثل لها بشرا سویا, کہ آپ ایک کامل انسان کی صورت میں کامل بشر کی صورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ظاہر ہوئے. تو جبریل امین باوجود نوری مخلوق ہونے کے انسانی صورت کے اندر انسانی شکل کے اندر یہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ کسی نوری مخلوق کا بشر کی صورت میں آنا یہ محال نہیں ناممکن نہیں ہے. ایک مخلوق جو نوری ہو وہ انسانی صورت میں آ سکتی ہے, اسی طرح ایک انسانی صورت کی مخلوق کی نوری ہو سکتی ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سارے کے سارے بشر بھی تھے اور آپ نور بھی تھے. دوسرے کسی کے لیے یعنی غیر نبی کے لیے جو نبی نہ ہو اس کے لیے اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے, اگرچہ کہ اس کو نبی نہیں مانتا یا خود کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں, وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ نبی ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے, یا کوئی کسی دوسرے کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نبی نہیں لیکن اس پر وحی نازل ہوتی ہے, تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جو نئی شریعت لے کر آئے, نئی شریعت جدید شریعت لے کر آئے ان کو رسول کہتے ہیں. یعنی بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نئی شریعت لے کر آئے ان کو کہا جاتا ہے رسول. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, یہ رسول ہیں کیونکہ ایک نئی شریعت لے کر آئے, توریت لے کر آئے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام تھے اور ان کی شریعت کے اندر نئے احکام تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انبیاء کرام کی ایک تعداد آتی رہی جو توریت کے مطابق احکام بیان کرتی تھی, وہی حکم لوگوں کے سامنے بیان کرتی جو توریت کے اندر ہوتا. وہ نبی تھے رسول نہیں تھے, وہ نبی تھے رسول نہیں تھے کیونکہ وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے, پچھلے نبی کی شریعت کے مطابق ہی لوگوں کے سامنے احکام بیان کیا کرتے تھے. لیکن مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں, یہ نئی شریعت لے کر آئے زبور شریف، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نئی شریعت لے کر آئے انجیل شریف کے احکام لے کر آئے، تو یہ نئی شریعت جو لے کر آتے ہیں ان کو رسول کہا جاتا ہے. تو جو رسول ہیں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ جو ہے یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں جو رسول ہیں ان کا مقام و مرتبہ بڑھ کر ہوتا ہے. اور پھر ان میں پانچ رسول ہیں، ان میں پانچ رسول ہیں جو دیگر تمام رسولوں سے افضل ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعداد کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی تعداد ہم متعین نہیں کر سکتے. جو رسول اعظم ہیں ان میں سے کتنے کتنے رسول ہیں جو سب سے افضل ہیں؟ پانچ ہیں. کون کون سے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. انبیاء کرام ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ عز و جل آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیا یہ واقعہ درست ہے؟ حضرت سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، یعنی یہ میں نے عرض کی تھی کہ جسمانی عیب سے یہ پاک ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایسا مرض ان کو نہیں ہو سکتا کہ جس سے لوگ متنفر ہوں، نفرت کریں. تو مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے فتاوی وقار الفتاوی میں آپ سے سوال ہوا کہ یہ جو واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک پر کیڑے پڑ گئے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بعض تفسیروں کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، بعض کتابوں میں ذکر کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی واللہ تعالی عالم ذکر کر دیا، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. لہذا آپ نے یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب تک کسی صحیح حدیث کے ذریعے یہ بات ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس واقعے کو بیان نہیں کر سکتے، اور صحیح حدیث اس حوالے سے ملتی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب بھی آ سکتے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، صبح 7 سے 8 تجوید کا درجہ ہوتا ہے، اس کے بعد 8 سے 10 فرض علوم کورس کی ترکیب ہوتی ہے. مزید یہ کہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر بھی اس فرض علوم کورس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. برحال میں تذکرہ یہ کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت مبارکہ کا یہ کتنا زبردست پہلو تھا کہ اتنی بڑی خود ذی مرتبہ شخصیت ہونے کے باوجود، اتنی بڑی ذی علم شخصیت ہونے کے باوجود بھی مشائخ کرام سے ملاقاتوں کا سلسلہ آپ کا چلتا رہا. اور بلکہ نفحات الانس میں حضرت سیدنا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ حراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان نقل کیا، اس کا مفہوم یہ کہ یہ انہوں نے یعنی کہ مشائخ کرام سے ملاقات کرنے کا حق ادا کر دیا. ایسا یعنی کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں میں، اس طرح کی مطلب یعنی کیسے فیوز اور برکات یہ مطلب حاصل کرتے ہوں گے. اور یہ اسی طرح ملاقاتیں کرتے کرتے کرتے اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر ایسا کرم ہوا کہ یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جو خود بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں اور ان کے پیر و مرشد بھی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اب دیکھیے کہ یہ کیسی شخصیت ہوں گے کہ جب یہ حاضر ہوئے پہلی دفعہ خدمت اقدس میں، اور یہ بھی ایک نسبت کی بات ہے اور بزرگوں کا ہمیں طریقہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی ملاقات ان کی جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی تھی، تو حضرت جو ہیں یعنی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد مبارک میں موجود تھے. وہاں یعنی کہ پہلی ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے. اور دلچسپ بات یہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی جو ان کے مرید ہیں, جب حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو یہ حضرت ابو اللیث سمرقندی کے مضمون موجود تھے. تو ایسا ماشاء اللہ نسبتوں کی بہاریں تھیں نا ماشاء اللہ. جو دوسروں کا ادب, دوسروں کی حرمت, دوسروں کی اہمیت, دوسروں کے پاس جانا, خود صاحب منصب ہونے کے باوجود دوسروں سے تعلق رکھنا, ادب رکھنا, ڈھیر سارا مجموعہ. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے علماء ملتے تھے, آپ ان کا ادب کرتے تھے اور وہ ان کو اعلی حضرت کہا کرتے تھے, ایک دوسرے کے ہاتھ چومتے, سبحان اللہ, ایک دوسرے کے ہاتھ چومتے تھے. ایسے واقعات بھی ملتے ہیں, اعلی حضرت ان کے ہاتھ چوم رہے, وہ اعلی حضرت کے ہاتھ چوم رہے. یہ تو مطلب صحابہ کرام علی رضوان کا بھی طرز عمل ملتا ہے نا, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومنے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چوم رہے. چشتی تھے یا قادری تھے, سروردی تھے, نقشبندی تھے, جو بھی تھے سب کی خدمات میں وہ ایک دوسرے میں ایک دوسرے کی خدمات میں حاضر ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ اب کس انداز سے یہ تو حاصل مطلب ان کی ملاقاتیں ہوتی تو اس کا تو تذکرہ ہو ہی رہا ہے, ان کے مدار پر کس انداز سے حاضریاں ہوتی ہیں تو اس کا کچھ منظر دکھا دیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو. ہمارے اسلامی بھائی بھی جو ہے وہ کس انداز سے حاضر ہوتے ہیں, مختصر سا ایک کلپ ہمارے پاس موجود ہے, آئیے دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ جود و صبا غریب نواز, میرے مشکل کشا غریب نواز, شاہ جود و صبا غریب نواز, میرے مشکل کشا غریب نواز. اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر, اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر, اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر. ہے لگا آسرا غریب نواز, ہے لگا آسرا غریب نواز, شاہ جود و صبا غریب نواز, میرے مشکل کشا غریب نواز, شاہ جود و صبا غریب نواز, میرے مشکل کشا غریب نواز. ہر گھڑی فیض عام گے تیرا, ہر گھڑی فیض عام گے تیرا, ہر گھڑی فیض عام گے تیرا, واہ کیا ہے عطا غریب نواز, واہ کیا ہے عطا غریب نواز. شاہ جود و صبا غریب نواز, میرے مشکل کشا غریب نواز, شاہ جود و صبا غریب نواز, میرے مشکل کشا غریب نواز. درل آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آپ نے حاضری کا آنکھوں ہی آنکھوں میں تصور ہی تصور میں سلسلہ کروا دیا. بعد میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ, ہارونی نہیں ہے یہ ہارونی ہے, رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اپنی پیر و مرشد کی جب حاضر ہوئے تو دو رکعت نفل پڑھنے کو کہا, حضرت نے پڑھا, سورہ بقرہ شریف پڑھوائی, سورہ بقرہ شریف پڑھی, 21 مرتبہ تسبیح پڑھوائی, یہ بھی پڑھی, اور مطلب یہ سارے معاملات کیے تو حضرت نے ہاتھ پکڑا آسمان کی طرف دیکھا, کہا ہم نے تمہیں خدا کی طرف, ہم نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا. اب یہ دیکھیے کہ ادب کی برکت, ایک اتنی زبردست ہستی, اب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئی, پیر و مرشد کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دیا, پیر و مرشد نے چند جو ہے وہ مدنی پھول عطا کیے, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے لے لیا, ان مدنی پھولوں پر عمل کیا اور پیر و مرشد کی زبان مبارک سے بشارت بھی حاصل کر لی. اچھا آپ دیکھیں, لیکن ابھی ذرا اس پہ ایک بات نہیں کرو نا, انہوں نے دیکھا تھا نا آسمان کی طرف, تو عام طور پر جو یہ اوپر دیکھا جاتا ہے بزرگوں کا دیکھنا ہوتا ہے وہ بلندی کے لیے ہوتا ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ اللہ اوپر ہے اس لیے اوپر دیکھا جا رہا ہے, یہ آپ نے فرض علوم کورس کے اندر اس کی پوری تفصیل سنی ہوگی, ایسا نہیں ہے اور ایسا نظریہ شرح رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے, تو ایسا رکھ کے اس کا دار اسلام سے حصہ بھی نہ رہے کہ اللہ اوپر ہے یعنی اوپر بیٹھا ہے جسم رکھتا ہے, اس طرح کی جو نظریہ ہوگا وہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. تو اس کا ہم نے فرض علوم کورس میں گفتگو کی, چونکہ ایک نگاہ کی بات آئی تو میں جزاک اللہ بہت برمحل, اور آپ نے یعنی بہت ہی پیارے انداز میں ماشاءاللہ بہت پیارا مدنی پھول آپ نے ادا کیا, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ دل کے دروازے اور دریچے کھولنے کا سبب بنے گا. کورس میں آ جائیں گے تو اور زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ. خیر بہرحال پھر اب حضرت خواجہ عثمان ہارون ہارمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رائے خدا السبجل میں سفر کرنے کے لیے آپ کو فرمایا, اور ڈبل 12 گھنٹے کا آپ کو جدول جو ہے وہ عطا فرمایا کہ اس میں جو ہے فرمایا کہ ہمارے یہاں اس طرح سے مجاہدہ ہوتا ہے اور آپ یہاں رکیے. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر مرشد کے فرمان پر آپ رکے. اب رکے تو 1000 مرتبہ جب حاضر ہوئے دوبارہ تو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوائی. 1000 مرتبہ جب سورہ اخلاص پڑھوائی تو فرمایا کہ اوپر دیکھو. جب اوپر دیکھا تو کہا کیا نظر آتا ہے؟ کہا حضرت عرش تک دیکھتا ہوں. تو کہا نیچے دیکھیے. نیچے دیکھیے تو کہا کہ وہ حجاب عظمت تک نظر جاتی ہے. اچھا پھر مطلب یعنی کہ دو انگلیاں ایسے رکھی آنکھ بند کر کے دو انگلیوں میں فرمایا آپ دیکھو کیا دیکھو. کہا 18000 عالم کی مخلوقات دیکھ رہا ہوں میں. تو اب یہ دیکھیے کہ ادب کا معاملہ تھا کیسا کہ وہ پیر و مرشد جو ان کو دیتے گئے اتنی بڑی صاحب مرتبہ شخصیت ہونے کے باوجود وہ بس جیسا وہ کہتے گئے ان کے پیر صاحب وہ عمل کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نشان ابھی لیکن اب ذرا غور کر ہمارے جیسا ہو شاید ہو کہ ہم لیں تو ہم تو شاید پتہ نہیں اس سے پہلے ہی ہم شاید شاعر ہو کر بیٹھے ہوئے, لیکن وہ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے اتنی بلند ہمتی ماشاء اللہ اتنی عالی ہمتی. پھر بھی یہ ابھی پہلی نشستوں کا حوال ہے, اور اس میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کو پیر و مرشد کا ادب کرنے ان کے فرمانے عالی شان پر عمل کرنے کی برکتوں سے اتنی ساری رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوئیں. مگر اس کے باوجود بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے ان کا دامن چھوڑا نہیں. نگران شورا فرماتے کتنا عرصہ اب اس کی امپورٹنس سمجھے نا کہ جب پہلی ملاقات کے اندر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا یہ عالم ہے, ڈبل 12 گھنٹوں کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں, تو جب 20 سال خواجہ عثمان ہارمنی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں پہنچے ہوں گے تو کہاں تک پہنچے ہوں گے؟ کیا بات. اور پھر ان کی بھی پھر ان کے اندر بھی تو دیکھیں نا کہ ان کے اندر بھی اسپرٹ, اور پھر اتنی بڑی زی مرتبہ شخصیت, اتنا عالی مقام مرتبہ والا, جو اس کا پہلا جو پہلی جس اتنی زیادہ بڑی ہے, وہ ان کا کیا کام کیا حضرت خواجہ عثمان ہارمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو سونے کا لباس تھا اس کی نگہبانی فرمایا کرتے تھے, خدمت کیا کرتے تھے. کیا بات ہے. اور اسی انداز سے ادب ہمارا جاری ہے. لیکن آپ کی ساری گفتگو پر آپ نے جو جدول بتایا نا تو میں وہ جدول پہ اٹکا ہوا. جی جی. کہ جدول دیا اس طرح کیا یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے یہ پڑھو یوں کرو اس طرح ریاضتیں بھی تھوڑی بہت کروائی ان کے. تو آج کل ہم مطلب دعوت اسلامی والوں نے بھی کچھ اس قسم کا سلسلہ شروع کر کے رکھا ہوا. ہم تو بزرگوں کی نسبت الحمدللہ کے بعد بیان ہوا, بیان کے بعد رات کو کچھ دیر آرام ہوا, پھر سحری ہوئی, سحری اجتماع ہوا. کیا ہوتا ہے سحری اجتماع میں آئیے دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی کا جذبہ عطا یا الہی حمل کا جذبہ دکھا بنا یا الہی آتغیائی گناہ کی پاریا میری لگا صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں مولا، سرکار کی ساری امت کی بخشش فرما دے، مغفرت کی خیرات ہمیں بھی عطا کر دے، مالک ہمیں بخش دے۔ بہرحال میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد کے مدنی پھولوں پر عمل کرتے رہے، یہاں تو نوبت آئی کہ الحمدللہ چل مدینہ ہونے کی سعادت ان کو ملی۔ حضور سیدی خواجہ عثمان ہارمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حج کی سعادت نصیب ہوئی، اور جب مکہ شریف میں گئے تو جب پیر ماشاءاللہ دیکھے گا اس طرح تو نوازے گا پھر کیسا نوازے گا، عین بیت اللہ شریف کے پرنالے کے نیچے حضور سیدی اس خواجہ عثمان ہارمنی رحمۃ اللہ تعالی نے اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دعا کی، اور جب مناجات کی تو غیب سے مطلب آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ پھر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چلے تو یہ بھی اپنے پیر و مرشد کے جلو میں چلے، یعنی ہمراہی میں چلے، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ سلام کرو، جب سلام عرض کیا تو جواب ملا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے کہ وعلیکم السلام اے سمندر اور جنگل کے مشائخ کے کتب۔ اب کتنی مطلب ان کو برکتیں حاصل ہوئی، پھر یہ یعنی جیسے اب بتایا عطائے رسول ہیں ان کو، جب یہ جو ہند کا ہے علاقہ وہ یہاں ملا، پھر یہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، اجمیر کی پہاڑیوں میں آپ ریاضتیں کرتے تھے، اور حضور سیدی یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضور سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرمایا میرا یہ بغداد شریف میں اعلان کیا تھا کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، تو حضرت غوث آدم رضی اللہ عنہ کے بہت ہی چاہیے تھے مرید حضرت علی بن ہیتی، بالکل قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا بلعینی وراسی، یعنی کہ بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر ہے، تو غوث آدم فرماتے ہیں وہ ممبر کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے، غوث آدم فرماتے ہیں علی بن ہیتی تو نے دیر کر دی، جب سے تو انہیں قدم غوث لیا ہے سر پر، کیا بات ہے قدم لیتے ہیں شاہ۔ ہمارے لیے کیا طے ہوا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس انداز سے کوششیں فرماتے عبادتیں کرتے ہم بھی مدنی انعامات کو دیکھیں، اور آپ نے منقبت کا تو موضوع چھیڑ ہی دیا ہے، آئیے منقبت کے اشعار سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب، اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا، اجمیر بلایا، اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا، اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا، مہمان بنایا، ہو شکر ادا کیسے کہ مجھ پاپی کو خواجہ، ہو شکر ادا کیسے کہ مجھ پاپی کو خواجہ، اجمیر بلا کر مجھے دربار دکھایا، اجمیر بلا کر مجھے دربار دکھایا، دربار دکھایا، قدموں سے لگا لو مجھے، قدموں سے لگا لو، خواجہ زمانے نے بڑا مجھ کو ستایا، بڑا مجھ کو ستایا، ڈوبا ابھی ڈوبا مجھے للہ سنبھالو، ڈوبا ابھی ڈوبا مجھے للہ سنبھالو، سیلاب گناہوں کا بڑے زور سے آیا، سیلاب گناہوں کا بڑے زور سے آیا، بڑے زور سے آیا، سرکار مدینہ کا بنا دیجیے عاشق، یہ عرض لیے شاہ کراچی سے میں آیا، کراچی سے میں آیا، یا خواجہ کرم کیجیے ہو ظلمت کافور، باطل نے بڑے زور سے سر اپنا اٹھایا، سر اپنا اٹھایا، پایا عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے دشمن میں گرانے کو بڑا زور لگایا دشمن میں گرانے کو بڑا زور لگایا بڑا زور لگایا اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا اجمیر بلایا مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پیلا مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام او عف اعظم امام توقع ورنوں کا جلوہ شان قدرت پیلا ہو سلام ہند کے بادشاہ دین کے خدمت کے قدسی کہے ہارا سا مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں